Bueno, pois temos aquí, pois, que dentro de poucos días temos unha festa aquí. Principio de mes que ven, non? Si, a comezos do mes que ven, que será... Tamén nos truxo... Si, Sergio Soane, pois... O tríptico correspondente ás festas de San Froilán, sí, na Plaza Mayor de Nou Barris. Si, aí Nou Barris. Festas do San Froilán, que serán, pois, o 5, 6 e o 7. 5, 6 e 7, exactamente. Sí, de este mes que va, que entra... O día 5 intento o inicio da festa con artistas de varios tipos, aparte de a izada da bandeira galega coas gaitas da Agrupación Cultural Rosario de Castro, e despois a verbena a cargo da Orquesta Tango, non? Sí. O sábado, os xogos tradicionais, a actuacións da Asociación Cultural Manuel de Falla, Asociación Dancing Janes de Bollywood, e despois a sesión vermú coa Orquestra Tango. Uh-huh. Ademais, a Banda Sinfónica das Roquetas, a Agrupación Cultural Rosario de Castro e a Casa Galega do Hospitalet, a Garimos de Badaloma, pola tarde. Sí. E despois, outra vez, á noite... Pois hai unha gran orquesta. Dúas. A Orquesta Compostela... Sí. E a Orquesta Tango. Tango. O sábado. E despois domingo, tamén para rematar, pois, a parte da misa e a procesión, sí, pois a sesión vermú coa Orquesta Compostela, as actuacións outra vez dos grupos tradicionais, grupos culturais, Rosalía de Castro, Casa Galega do Hospitalet, Agarimos de Badalona, Sons de Consetania de Tarragona, e a actuación da Orquesta Compostela, que finalizará, como a sempre, Ademais, a misa que se vai a facer en Nou Barris ven un cura precisamente desde Lugo, da parroquia da Milagrosa. Ah, sí, acompañada pola coral Canticorum. Sí, Canticorum. Sí, que das parroquias de San Rafael e San Mateo, sí, precisamente delí de Nou Barris. Sí. Bueno, pois xa saben, volveremos a indicarlo precisamente nos seguintes programas. Bueno, día 5, día 6 e día 7 de outubro, pois ali na Praza Maior de Nou Barris, teñen ademais unha... cousa interesantísima que é a mostra de... servicio de bar e venda de produtos galegos de Casa Díaz. Esa. Que tamén é a que sí, participa na festa de Can Mercader en Cornella. Todos os actos saben que son completamente gratuitos. O sea, non fai falta, pois, non fai falta soltar ningún can, como dicía outro. Para poder chegar hasta ali, pois, co metro, pois, de Lluc Mallor, ou de Riamat. Sí. A máis, o metro deixos pretinho. Sí, a línea 4 ou a línea 5. Sí. A línea 4 é o Lluc Mallor e a línea 5 a parada de Riamat. E despois autobuses, o 32, o 47, o 50, 51, 76, 82, 122, bueno, unha morea deles. E se van no coche, pois nada, pola ronda de Dalt, surtida 3. A surtida 3, a Guinegueta. Exactamente, a Guinegueta. Guinegueta. Bueno, tamén poden mirar unha páxina web que existe, que se chama sanfroilan-barcelona.org, e ali atopan precisamente todo o que acabamos de explicar, sí, un poquinho máis polo miúdo, menuciosamente, como se suele decir, pois nesa páxina. Eso. sanfroilan-barcelona.org. Vamos a continuar con un bocadiño máis de música. Pois sí, vamos a continuar con un bocadiño máis de música e entonces. Porque tiñamos previsto... Tiñamos previsto, pois... Fallou. Pero fallou o noso convidado. Veña, aí me será con bocadiño. Bueno, pois vamos a falar un pouquiño de dun festival, non, Xulio? Que temos por aí preparado. Sí, e xa que estábamos falando de música, precisamente, Anxo, daquela zona, precisamente, sí. Pues, o festival, o sexto festival Vértice Sonora, uh-huh, que é un encontro de música contemporánea que comeza esta noite cun concerto de percusión, sabes que celébrase en Vigo, Pontevedra e Cangas, uh-huh, e acollen precisamente este grande evento. Uh-huh. Como estábamos falando con un demorrazo, pues, sí. Pues comentamos o festival. Este festival. Espellos, cintas, berros e almofadas e Choiva, un concerto do grupo madrileño Neopercusión. Uh-huh. E o que abre este serán as 8:30 no Pazo de Cultura de Pontevedra, a sexta feira, uh-huh, do Festival Vértice Sonora. Ademais, da cidade de Dolores, Vigo e Cangas acollerán as actividades deste encontro de música contemporánea que conta nesta ocasión con 9 citas que se desenvolverán ata o vindeiro 5 de novembro. Uh-huh. Son Jean Etienne Soti, co seu acordeón microtonal, a mestura de música e acrobacias, uh-huh, de Ensemble Regards, uh-huh, e a compañía Varan Zairan, a violinista polaca Linat Jakowska, o mellor... Uh-huh. Pronuncié no mal, pero... Bueno. É unha violinista e a saxofonista, saxofonista valenciano Ricard Capelino, uh-huh, ou a estrela dunha peza de Xacobe Gaspar Grandal, da man de, uh-huh, Tomás Piel, son algunhas das propostas do programa. Dentro das actividades formativas desenvolverase tamén de xeito paralelo o evento, o curso de achegamento á música contemporánea que se titula Aguzar o Oído, con diferentes masterclass, é dicir, máis ben, ese masterclass máis ben son clases especiais ou unha serie de concertos para nenos e para escolares que queiran achegarse precisamente a este grande magno festival que comeza, como dixen hai un momentiño, uh-huh, hoxe precisamente ás 8:30 no Pazo de Cultura de Pontevedra. Despois continuará, pois eso, xa digo, en Vigo e en Cangas do Morrazo. Sí. Unha cousa que quería comentar, que nos la comentará máis polo miúdo, a presidenta de Galicia, AME, que procuraremos a ver se para a semana que ven podemos falar con ela, sí, e que hai becas. Hai a beca que promociona precisamente Galiciana. Yeah, sí, sí. Unha beca dotada con 50.000 euros. Sí. Nada menos. Sí. Bueno, pues, para a investigación desta doenza, non? Como atrofia muscular espinal. Sí, señor. Bueno, pois pues falaremos con Merche Álvarez en vindeira ocasión para que nos... Nos fale tamén, pois, da gala, que xa vai bastante avanzada. Que nos avance máis con respecto a ese grande traballo que está a facer, esa concesión tan importante, unha beca tan extraordinaria, sí, de tanta dotación, uh-huh, que non sei como fixo para poder chegar, sí, a conseguir... A conseguir tanto. Tanta subvención. Sí, sí. Bueno, pois... Eso. Felicitaciones precisamente a Galiciame y ya en este caso precisamente a su presidenta, sí, Merche Álvarez, ¿no? Merche Álvarez, sí, señor. Bueno, queridos entes, a vindira semana continuaremos aquí no mismo horario si de 4 a 6 da tarde. Si queren poñerse en contacto conosco por os teléfonos ou senón por o propio Facebook, que sí, estaremos encantados de compartir con vosotros música, entrevistas e conversas. Eso. Ata vindeiro xoves, queridos entes. Amigas e amigos, que a noite sexa o vosso descanso, arrúa a vosa liberdade, e como digo sempre, deico xoves que ven. Catalunya Informació. Són les 6.